الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. القاعدة الثامنة: التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة. هذه القاعدة هي تحت القاعدة الأصلية التي كنا عليها من قبل، اليقين لا يزال بالشك. كما مر بنا أن هناك قواعد كلية أصلية، وهناك قواعد أو قواعد متفرعة عنها. القاعدة التي ندرسها اليوم هي من القواعد التي تفرعت عن القاعدة الأصلية، والتي هي التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة. ثم قاعدة هني يبي التحري إما سوادي فيني فيني يوما سوادي نقبع بين كشري يوما واني يبو أري شريعة كاش تحري بي سوادي فيني فيني دادا يفسري يوا يبي توكن لبالي للوري نبي أرويي kagbe oro si bi pe ibi ti okan le balẹ le lori leleyi pelu wadi yo ma wa ni ipo eri ninu sharia nigba wo la ma lo tahari ka dalil ta fi ma sharia ninu sharia inda idam al adilla nigba ti o ba ti ta ba ti ri eri sharia eri to je eri sharia. Yaqulu al musannif rahimahullah: al murad bi tahari at tathabbut fi al amri wa tarayyuth fihi. Ni ta gba lero pelu tahari pe ka se iwadi fini fini na oni ke yan se iwadi to da niri alamari oro kan ke yan si se ifarabale pelu e wa bulughul ghayati minhu bi qadri aqaqati al bashariyya ti ke yan ri pe yan dogungu bulughul ghaya yan se iwadi fini fini daada pelu bi agbara omo ede yan se mo ومعرفة وجه الحق فيه بالقدر الذي تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. كي ياسي وا ايبيتي اوجو بان اولودو وا نيبي علامريين بلو نديوا تو سي بي اوكان وبالي لوري. قال ابن منظور في لسان العرب، ابن المنظور منه لسان العرب اتما بي لسان العرب معجم من المعاجم العربية، وابن منظور متأخر من أصحاب المعاجم إنه تدليني، ولكنه جمع ما كتبه سابقوه وكون كتي عواتي ما ساجوري تي ما قو ننو معجم وكو بنتي قالو كون واتي قو وكو سينو سو أسيني عوان مزايا سو عوان إشاء توني لري عوان معاجم ومي سو موجا متوداني. ابن منظور أني التحري في الأشياء هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن. تانك بني تحري نبين كان كي ينسي تحري كوسي وادي فيني فيني نبيا هون على ماري أني كي هو ما هو أحرى بالاستعمال كيني أحرى أي أحق. إذا قيل فلان حري بكذا أنا حري بهذا الحق، يعني بين انا حري بمعنى انا حقيق ملتو ثم احرى على وزن افضل اوني كان وان كان تو لتوجو لاتي لو بي كيني تو توجو تو توجو كالو ني بي علامري غا كاغبلي غالب الظن اتو كان بالي لولو جلو. وفلان يتحرى الامر طبعا لولو بي فلان يتحرى الامر اي يتوخاه ويقصده. التحري اوتوماتوما توخي توخى يتوخى سو طبعا يتحرى على مريكا وسي وادي فيني فيني بي واني يتوخاه ها وسي وادي فيني فيني وادي تو منادوكو ويقصده وسي غيرو كيني. وتحري قصد الاولى والاحق، والتحري قصد الاولى والاحق. ta ni tan pe ni tahari oni ki han gberu eyi to to eyi to da julo nu alamari to se leto julo wa fil hadith ninu hadith ni bi tan ti lo gbolohun yen hadha ma'na lughawi an sallallahu alayhi wa sallam oni taharru laylatal qadri fil ashr al awakhir taharru laylatal qadri fi al-ashr al-awakhir ay ta'ammadu talabaha fiha ewa tahari gagana ini so al-ma'na al-lughawi yuwafiq al-ma'na al-istilahi wa hakadha ahyanan yuwafiq al-ma'na al-lughawi al-ma'na al-istilahi wa ahyanan qad yukhalifuhu anabi sallallahu alayhi wasallam ni afsi wa definifini ni pa laylatul qadr ni bi awon mewa agbeyan ramadan itumare ni pe ni ta'ammadu talabaha fiha agbero wiwa orune sibi awon mewa agbeyan wa tahari alqasdu wal ijtihadu fi talabi tan pe tahari ona ni kini o keyan gbero keyan gbianju gan lati wa nkan wal azmu ala takhsis ash-shay'i bil fi'li wal qawl keyan si damore kon o decide leri ise sankan pelu sisise pelu e ati sisoro pelu e wa minhu hadith la tataharru bis salati tulu' ash-shamsi wa ghurubaha hadith mi to so fun anabi sallallahu alaihi wasallam oni ama ma gbe run sibi asiko gba to run ba fe yo wa ghurubaha ati gba ti orun ba fe wo so ni bi bayi at-tahari ninu hadithi o ba ituma keji mu ituma al-azmu ala takhsis ash-shay so had ini idamuri leri si specialize in kankan pelu kankan so ema specialize solati yin si asiko tulu'u shams to man yo wa ghurubuha asiko ati orun man wo so hadithi ti taharra laylatal qadri ibi ituma ti taharrimu wa nbe ba ituma alakoko mu ah ona ni ituma طلب ما هو احرى بالاستعمال او يعني القصد الاولى قصد الاولى والاحق كي اكبروا ايتيو دا نعم وني وتحرف فلان بالمكان طلبت له لين اللغه ها بوبو على اي تانسي نيبا ايتوما تحري نينو تيرا ولا تيمو لسان العربي لابن منظور awon alaye lebi tuma do lo si gugu e ninu lisan al arab nibi ka fi maana lafdhi at tahari nibi tuma lafdhu tahari wa ni taharra fulanu bil makan tamani ya taharra sayika ay tamakkasa fihi ke ya taku ke ya do sayika na'am intaha kalamuhu rahimahullah wa ni tuma hamzati ha ta wu ni tuma ni intaha so ti wọ́n fi abbreviate gbólóhùn intaha ni pé intaha kalam ibn manzur na'am wa qawluhu ta'ala fi surati al-jin ọ̀rọ̀lọ́wọ́ bá allah inú surati al-jin ilé ìta fẹ́ mú yìí nínú tafsir al-imam al-qurtubi láti fẹ́ mú àlàyé ilé wa wọ́n ni ọlọ́wọ́ bá allah sọ nínú surati al-jin faman aslama fa ulaika taharraw rashada idan kalma taharri huna huwa rada nínú القران في سوره الجن الا ان نتيو با غبا تو با جو باجو سله فون الله رو اوان الهي ني اوان تي وان غبرو ايمانا اوان تي وان في ايمانا افا وا الامام القرطبي وني تحروا رشدا طلب بالا لوني يتوما ني بي قصدوا طريق الحق وتوخوه وان غبرو اوجو انا اودودو wọ́n sì ṣèwádìí fínífíní nípa rẹ̀ na'am wa qala al mu'allif rahimahullah hadha huwa at-ta'rif al-lughawi lit-tahari so ilay ni tuma tahari ni lugha wa qad arrafahu al-fuqaha bi 'iddat ta'rifat mutaqariba aw fuqaha aw afa alagboyin yesin awon na mu orichirichi definitions wa fun at-tahari minha ma dhakarahu an-nasafi rahimahullah ninu re ona ni eti afawa an-nasafi tawana sala yenu tira awon tan pe ni talabatu talaba fi istilah al-fuqaha talabatu talaba fi istilah al-fuqaha lin-nasafi yenu tira tan pe ni talabatu talaba yi أفاوى النسفي وني بأن التحري هو التمسك بطرف بطرف وناحية من الأمر عند اشتباه وعند اشتباه وجوهه والتباس جوانبه. تعني هذا تعريف التحري الاصطلاحي. وني تعني التحري أوناني كي نسوي هذه فيني فيني نبانكا. Abi kiyan se kiyan di apa kan kan mu ninu alamari kan nigbati iruju ba sele ha waltibasi jawani bihi ti awon egbegbe ti awon nkan yi to si daru mara won wa minha ma dhakarahu al-imam as-sarkhasi as-sarkhasi oda ka ma ma ba se npe uruko awon afa yen tori as-sarkhasi mi imi na tu wa te pe kaf ni ti e saraksi ni yen ke si kha kha ni tele في خاي سرخسي نافقهاني طيب اي تو جاك كاف لو ام بي سي سراكسي لا ام بي السراكسي او هذا او لا من الاصوليين نعم نعرفون اصول الفقه هو الامام السرخسي وني التحري في الشريعه انت عارف ان التحري انه شريعه عباره عن طلب الشيء وني اوجا يبرك قال كان نبا iwadi nkankan bi ghalib ar-ra'yi pelu erori eyiti o leke inda ta'azzur al-wuqufi ala haqiqatihi at-tahri fi ash-shari'a ibaratan an talab ash-shay'i bi ghalib ar-ra'yi inda ta'azzur al-wuqufi ala haqiqatihi so kiyan wa se wadi nipa nkankan nigbati imo nipa haqiqo papa kini ni nigbati o ba nira so ke yan wa lo galabatu dhon so ke yan fi gbe kale woni wa ma'na alqa'idati ala dhai hadaini ta'rifain ituma qa'ida ta wa fe keko eleni leri agbonrin definition mejeji ti ati mu wa fun wa ta'rifu akoko linasafi ninu tira awon ti a mo si talabatu talaba fi istilahi alfuqaha ta'rifu le keji amala todo as-sarakhsi ninu tira awon ti a mo si al-mabsut al-mabsut tayib leri ta'rif mejeji qa'ida ta nke kore oni pe at-tahari yaqumu maqama ad-dalil ash-shar'i at-tahari yaqumu maqama ad-dalil ash-shar'i isi wadi fini fini pe to ati asi wadi fini fini tayib awa gbe oro si bi bayi ouna ma do ni po dalil inda al-imdad inda al-idam ad-dalil inda al-idam ad-dalil nigba ta ba si wadi ta ba ri dalil yo clear si wa ni bi awon al-furu' ta ma mu waliri ta ba tin si takhrij al-furu' ala al-usul yo to clear fun wajibai do woni leri agbonri awon tarifat meji a ma so pe ni ituma ta anna taharri fil amri ima si taharri ima si wadi fini fini ni pa lamari alladhi tashabahat fihi al-adilla taweri ta taweri tun won jora won leri e واختلفت فيه وجهات النظر تي اوجو كنا ايويه تو سي كيني تو يا باسرا وان وني ينزل منزله الدليل الشرعي في الترجيح التحري اذا اختلفت الادله وتشابهت الوجوه تي اوان ري باتين وان تي جورا وان اوجو كنا اوان نان سي كيني تي اوان تي اورو غبا وا او تي يا باسرا وان ا لو غبي تحري سي منزله الدليل nigba wo la ma lo tahari ni ipo dalil fi tarjih fi tarjih nibi ta ba ti fe se tarjih ta ba fe so pe to ele lo te won wa huwa la yufidu illa dhanna al qawi at tahari ha ko ni fun anfa ko ni fun ala anfa nikan ko ja kini ni ad dhan al qawi ha e se wadi la ma tu dhanu si a ni tu si abadida so ti nibi bayi e se wadi to lagba إذ ربما يكون تحري في غير محله وعلى غير وجهه توري تافي سو يبني ظن القوي للي توري بيغبا مي تحري او لي لو واني ايبي تي او يكو وا او سي لي لو واني اوجو بان تي او يكا غبيسي او يكون المتحري ليس اهلا للاجتهاد ابي كو سي بان تو سي تحري تو لون فلو تحري اون بي سيري او لي جنو اوان تي كو سي نو اوان تي وان ني اهليه تي وان qualify lati ma je mujtahidu en ti o ma lo ti o ma mu dajo esin wa أو تكون هناك فروق خفية لم يحظ بها علما أو لم يحط بها علما أبي كوسي با هو فروق كوا هو يقبع كم بيتو سيبي أني هي وسكين يو كوني ما نقبعه لم يحط بها علما أحاط يحيط لم يحط بها علما تيو روكي ركار نقبعه أو أسباب جوهرية لم يقف عليها abiko se pa won sababi kan be to se pe ojulowo ni won jawhariya ni won awon sababi to se pe won se pe beya araji ni won pe won kan se yo n o jawhariya yani to pe ni yo si mo n pa re fayati faqihun akhar to pe faqih wa fami o wa de nti e fayurajjihu fil amri ra'yan akhar wa hakadha o pada wa mu ojupona mi wa to won fi se tarjihu أرويه لذا قلنا إلى لفة أبي سعيد إن التحري ينزل منزلة الدليل ولا يكون هو الدليل انتبهوا التحري ينزل منزلة الدليل وليس هو الدليل لا يكون الدليل سو أمان بسيب بقطعي بثاتي واريد كان دليلنا أري نسكا أري دليل كان أري قياس له كسي كان تو علي لومبي تا kala tahari ko ma wa ni po delil ni ke se pe tahari gangan je delil la lidhalik inda al usuliyin ti ba ni ama ka al adilla al mukhtalaf fiha ta po yen a ni ri tahari nbe tori e ko pe ti se delil li anna dalil idha ta'ayyana ha wa salima an al ma'arid afada al ilm tori pe delil ni gba ta ba ti sada yan ri e to si ti la ko ni bi awon atako ti awon mi mu wa fun yo ma fun wa ni tuma ima so tahari de ni wa tahari yaqumu maqamahu inda al-idami tahari yo ma wa ni po dalilu ni nigba ta bari dalil wa yu'tabaru ad-dalilu ad-da'ifu kal ma'dumi asma pe ni dalilu tole ti o lese nle ama ka kun ti o si ni te ga ba mu dalilu wa daliluhu da'if naqulu هذا الدليل الضعيف وجوده كعدمه هو كالمعدوم ها يوم دابي ان تي وسين ان توري دليل ضعيف ما لم تقم القرائن القويه على اعتباره لو بتا تري اوان كان امو بالغ بتا في كاكون وفي هذا بحث طويل ليس هنا مكانه اي تان سو يي باسوره ريسيرش فغان اوغون غان ale ko gugu alaye re wa ni ibi bayi tori pe orisirisi awon idajo orisirisi awon usul ni o ma wole si ti ababere si fe orisirisi a ma wonu orisirisi usul mi na ta to ma fi corona gugu e won ni wal aslu fi hadhihi al qa'ida ipele ta fi gbe qa'ida yi wa pe ka ma lo tahari yunazzalu tahari manzilata ad dalil inda idami ad dalil التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند الانعدام كني بيلي تا في قاعده اي واك كما لو تحري نبا تا باري ادي توني له نينو الشريعه لري مسالك وني في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه حديث تي امام بخاري كان بواني نو صحيح هو وني النبي صلى الله عليه وسلم اني واذا شك احدكم في صلاته تاني كانو هي تو باسي ميجي ني بي صلاته فليتحرى الصواب كو سي تحري اري باي النبي صلى الله عليه وسلم ني كو سي وادي فيني نيبا ايوو ني او جي اي تو بامو فليتم عليه يعني كو با كو ما ينو ري لوري ثم يسلم لينا ني كو سي وا سلاما ثم يسجد سجدتين كو سي وا سي يفوريك لله ميجي سو يعني بي تو با سي بي شكا نيبي صلاتي يعني se meta ni mo kini abi merin ko kan ma so pe ni ebi won ti so fun ebi hadisi mi ti so fun wa pe ko gbe seri eyin to ba kere abi ko kokko se tahari hadisi le ni fal yataharra sawab ki an kokko bi na e wulo likely ko je ninu on ka mejeji ti mo se meji yi o to ba ti get pe yes mo ti get na meta mo ki ke se merin fa oni tuma fali yutim ma alayhi ìyẹn ni pé tó bá ti mọ àmàdá tó bá ti mọ àmàdá yúlé lórí ìyẹn náà ni kó wá mọ lò lọ that is why tí àwọn fukaha sọ wípé ní tí ìyẹn bá ń ṣáka níbi sọlá tó bá wá padà ríta tó bá padà taharọ sọwá bàdí ni kò sí ó ti padà mọ pé yes àmọ ti rántí ẹha so kó bá fẹ́ ṣe sùjúrù sáwì bada salam ni kò sí ṣùgbọ́n tí ò bá mọ̀ pé a mi mọ ló ti báyìí mi mọ àdíṣe lè yíta àdíṣe lè sọ ni ó ti mọ̀ àmọ̀dájú gangan àdíṣe lè sọ ṣùgbọ́n tí ó mọ̀ so ti wọn òyìn ẹni kókó bà náà lérí èyí tó kéré lẹ́yìn náà olùmọ̀tàyà kan tóró ni àmọ̀dájú wà lérí ẹ̀ tó bá wá síbẹ̀ nǹkan yóò sẹ́ni ẹni yẹn sojúdú ṣàjìdà tẹ́yìn ní kọbílà kọbílà sàlà kọbílì ló ṣe mẹ́ so àdíṣe lè ló sọ fún wa nígbà tí ó ṣe bàdí mo rí báyìí so àdíṣe yìí ó gbé tàárí wá pé a máa ń lò nínú ṣẹ̀ríà torí ẹni yẹn ń sìn báyìí kò ní dẹ̀lílù kankan tó lè fi nínú dẹ̀lílù tó lè lò ni pé ẹnìkan bẹ́lẹ́gbẹ́ ẹni yẹn ń sọ bó ṣe ń kírun ẹni ọ̀rọ̀ pé ti ṣe méjì mẹ́ta lẹ́kì mú àmọ́ ń bá yín ká nam hada dẹ̀lílù ó ti rí dẹ̀lílù nínú àdílà téèyàn tún máa ń lò ni pé ẹntẹ́yìn àti ẹjọ́ wọ sọ̀láàtú lẹ́ẹ̀kan náà ẹyin àti ẹjọ́ wọ sọ̀láàtú lẹ́ẹ̀kan ẹni ẹwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tí àwọn èèyàn máa fẹ́ ẹjẹ́ sọ ẹni bó ṣe fẹ́ ṣe tiẹ̀ dẹ̀lílù lélẹ̀ mo ti gbá ẹni yìí so mo ti rí dẹ̀lílù nìyẹn àbí ká pé nínú àwọn kọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹ̀rí kankan ṣe dẹ́ bá rí àwọn àdílà yẹn yóò lò wọ́n ṣùgbọ́n èyí ò rí dẹ̀lílù kankan èyí ò lò tàárí ìyẹn gbọ́dọ̀ ṣe tàárí pé ẹjẹ́ ń gbìyànjú fúnra mi ẹjẹ́ gbìyànjú fúnra mi ayàwó ni mo kí ní ẹ̀yìn fatia níbi raka àkọ́kọ́ náà ayàwó mo kí lẹ́lẹ̀ kejì so gbogbo àwọn kíní yẹn yóò mọ fi gbìyànjú àádọ́ tàárí so tó bá wá wò pé tọ́ mo ti gbìyànjú ti tèmi tó bá wá ṣe tàárí tó bá rí sọ̀wáàbù yóò lo sọ̀wáàbù yẹn tí ò bá rí sọ̀wáàbù ni tọ́ yẹ wọ́n ní wà mí furu ìhádìhì qaida àti mo fárò wa o àti mú àwọn fúrú ta máa ń lò wá nínú fúrú ta fẹ́ mú wá ìdá tẹ́rẹ̀kà lè mú sọ́lé dúhùrọ̀ wà lásọ̀rọ̀ mí yàwó mẹ́yìn mọ̀tẹ́lifẹ́yìn ìyẹn gbẹ̀rún sọ látò tó dàtà sí ó gbé jùlẹ̀ fún dídí ọjọ́ méjì bẹ́ẹ̀ àtòrí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti máa lé àbí ó dákú àbí ó ti báyìí wọ́n la yẹ́dìrì ayáta humalula kò wá mọ̀ yìí pé èwo ni èyí tó jẹ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ gbé jùlẹ̀ ọjọ́ méjì ni kò fi kírun yẹn ṣe àwọn pé yóò máa níyàn wá pé tọ́ bá fẹ́ dà níyàn ó ṣàgbọ́dọ̀ ní níyàn pé ní bóyá ó gbẹ̀rún zura tasri jùlẹ̀ ní ọjọ́ monday ó lẹ̀ tún gbẹ̀rún zura tasri jùlẹ̀ ní ọjọ́ wednesday ọjọ́ méjì yẹn ni kí ni yẹn ṣe àbí ọjọ́ tuesday ló ṣẹlẹ̀ sí tó bá fẹ́ ṣe kọ̀dọ̀ níbi tó ti fẹ́ ṣe kọ̀dọ̀ yẹn ó ṣàgbọ́dọ̀ láníyàn pé ní ti monday mo fẹ́ sàn yìí kò wá mọ̀ èwo ni àbí kó mọ̀ ìsìn ó ti mọ ọjọ́ méjì ó ti mọ ọjọ́ méjì yẹn ó ti mọ̀ pé monday àti tuesday àní lápèjúwe yẹn ó sọ̀rọ̀ pé ọjọ́ méjì ni kíní ẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ sóhun bóyá ní last month so kò wá mọ èyí tó kọ́kọ́ jẹ́ àkọ́kọ́ kò mọ yẹn ọjọ́ títà àkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ọjọ́ sì kejì ṣẹlẹ̀ bí ó ṣe gbé kọ̀dọ̀ yẹn wá kó mọ̀ wọ́n ní fa ináhu yẹta harọ̀ yóò gbìyànjú yóò ronú dáadáa ọjọ́ wo ni tàkọ́kọ́ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ọjọ́ wo ni tẹ́lẹ̀ kejì náà tún padà ṣẹlẹ̀ kí n lè dàníyàn rẹ̀ pé tọ̀ èyí tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ báyìí ni mo fẹ́ kí yìí o wọ́n ní lẹ̀ ánáhu ṣitábà àléhì àmúrò torí àlámọ̀rí kan ti rújú lé ó ti rújú fún láṣẹ̀bí ìlà lòsúlì iléhì bí yakin kò sọ́nà tó fi lè rí nǹkan yẹn pẹ̀lú yakin wà húwà tẹ̀rẹ̀tìb ó ní pé tí ó fi ṣe tẹ̀rẹ̀tìb tó fi kọ́kọ́ mú wá pé tọ̀ alẹ́ mo kọ́kọ́ ṣe san yìí fàyè sọ́rọ̀ ìlà tàhárì èèyàn lọ síbi tàhárì ni lẹ́nu ìdámẹ́ àdìlà nítorí pé kò sí dẹ̀lẹ́lẹ́ fàyè kó mu tàhárì hìnà ìdín màkàmà dẹ̀lẹ́lẹ́ ṣàrẹ̀ tàhárì yóò wá dúró nípò dẹ̀lẹ́lẹ́ ṣàrẹ̀ tó bá padà láti gbìyànjú tó gbìyànjú tó pé tọ́ eléyìí lọ́kàn mímú pé lọ́kàn mi balẹ̀ lé lórí jùlọ tó wá lò tẹ́nìkan ni èyí tó padà á lò tọ́kàn balẹ̀ lé lórí yìí kí ni dẹ̀lílù ẹ tàhárì ni dẹ̀lílù mi kò túmọ̀ sí pé tàhárì jẹ́ dẹ̀lílù ṣẹ́ra ìṣùgbọ́n gbà nígbà ìdámẹ́ àdìlá a máa lo tàhárì ibo la tún lo tàhárì mọ̀ yóò ní òmùwá bí kíbla ó náà mo fẹ́ sọ yìí kíbla náà mo wá ẹ̀ tí mo fẹ́ sọ kíbla so tàhárì ni tẹ́ bá ń wà lórí sáfàr ẹ fẹ́ ṣe sọlá tí a bá fẹ́ mọ ibi tí kíbla wà rí mùsùlùmí kankan tẹ́ lé bi pé rí mọ́sáàsì kankan tẹ́ lé lò pé ibi tó máa sàwọn mọ́sáàjì tí wọ́n lójú kọ́ rèé kí lẹ́ lò tàhárì pétọ́ ẹ jẹ́ kí n wo dáadáa bọ́nà yìí ṣe ń bọ̀ mọ́sáàsì kan tí a ti lọ pàdé nílùú kan lọ́dà pé ibi táwọn èèyàn kọjú sí ni direction yẹn jẹ́ kí o direction yẹn wọ́n bọ̀ báyìí wọ́n bọ̀ báyìí wọ́n bọ̀ báyìí yóò máa fi ojú fíw direction yìí báyìí ló láìpẹ́ kó jẹ́ tàhárì ni èèyàn fi wo kíbla bẹ́ẹ̀ sọ ti wàkàdà ìdá ṣitábà àti àléhìn kíbla ti kibla ba to ba doju ru moyan loju fa innahu yataharraha biqadri taqatihi yo gbin aju lati se waju re bagbara re ba se mo fa in ma la ila jihatin salla ilaiha tokan re ba lo si bi agbegbe bi kan ibe na ni yo se kini o ibe ni o kirun si so hadha wallahu ta'ala a'lam.